Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W sali kolumnowej Sejmu zostanie wystawiona trumna z ciałem Kornela Morawieckiego. Maksymalna kara UOKiK-u na firmę TB Fruit Polska, skupującą owoce od rolników. Podpisano umowę na budowę łącznika między A4 a Tarnowskimi Mościcami. Pojutrze w sali kolumnowej Sejmu zostanie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora Kornela Morawieckiego, przywódca Solidarności Walczącej, zmarł przedwczoraj w wieku 78 lat. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że wniosek o wystawienie trumny w sali kolumnowej złożyli działacze Solidarności Walczącej. Odbędzie się naprzód pożegnanie rodziny i najbliższych współpracowników. Potem od godziny 13 będzie sala otwarta dla mieszkańców Warszawy i przyjaciół, także dla posłów oczywiście. W piątek o 19 współpracownicy i przyjaciele Kornela Morawieckiego odprowadzą trumnę do Katedry Polowej Wojska Polskiego. W sobotnie południe rozpocznie się msza żałobna. Opozycjonista zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku przy budowie linii elektroenergetycznej na Mazowszu. Podczas podwieszania drutów śmiertelnie porażony prądem został 20-latek z Warszawy. Do wypadku doszło w miejscowości Waliska, mówi prokurator Marek Sęktas. Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy linii energetycznej podczas wykonywania prac związanych z naciągnięciem przewodów, w wyniku czego został porażony prądem operator podnośnika. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi do 5 lat więzienia. Karę 8 300 tysięcy złotych, czyli maksymalną, nałożył na firmę TB Fruit Polska, skupującą owoce od rolników, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorca nie dotrzymał terminów płatności. Zwlekał średnio ponad 100 dni. Najdłuższe opóźnienie wynosiło prawie rok, mówi prezes UOKiK Marek Niechciał. Nie trzymali własnych terminów, wyznaczają długie i jeszcze nie płacą. Dostawcom, najczęściej rolnikom, nie podjęli żadnych działań, żeby zapłacić te odsetki. No po prostu ich los tych dostawców nie interesował. Podstawę do nałożenia kary dała ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Konferencję, na której była ogłaszana decyzja urzędu, przerwał protest rolników z AgroUnii. Lider organizacji, Michał Kołodziejczak, powiedział, że konferencja prasowa urzędu to szopka. Ktoś chce się chwalić swoimi nie wiadomo jak wielkimi osiągnięciami, kiedy my jasno widzimy, że te wszystkie działania są po prostu pozorowane i nie są prawdziwe, nie są szczere, bo nie prowadzą do zmian na rynku. Jest to urząd, tak jak tutaj powiedzieliśmy, ochrony korporacji i kombinatorstwa, nic innego. Z tymi zarzutami nie zgadza się prezes UOKiK-u. Powiedział, że nie zna ona wszystkich działań urzędu na rzecz rolników, który do tej pory wydał 6 decyzji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Podpisano umowę na budowę łącznika między A4 a Tarnowskimi Mościcami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za 3,5 roku kierowcy zjeżdżający z autostrady na węźle Tarnów-Mościce w Wierzchosławicach pojadą nowym mostem oraz drogą. Na budowę łącznika z Tarnowskimi Mościcami kierowcy, a przede wszystkim mieszkańcy Ostrowa czy Wierzchosławic, przez które przebiega teraz ruch z autostrady, czekają od lat. Bo aż trudno w to uwierzyć, ale teraz kierowcy z autostrady skracają sobie drogę przez osiedlową ulicę. Bardzo czekamy, bo tu jest taki ruch, tu nie powinno być puszczane, nie powinny być samochody, ale nie ma innego wyjścia. Jak podkreśla wicemarszałek Małopolski Łukasz Smułka, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy było możliwe dzięki korzystnym ustaleniom ze spółką Wody Polskie co do nowego mostu na Dunaj. Jeżeli porównamy sobie przetargi z poprzednich lat, to zaoszczędziliśmy przy tej realizacji około 70 milionów złotych. Firma Metrostaw będzie miała około 10 miesięcy na przygotowanie projektu i zdobycie pozwoleń. Budowa musi się jednak zakończyć do 2023 roku, bo tego wymaga dofinansowanie unijne. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Różne cła po obu stronach granicy, ale jednocześnie brak kontroli granicznych między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. To główna obietnica Borysa Johnsona dotycząca przedstawionych dziś Unii propozycji w sprawie umowy brexitowej. Według przeciwników premiera Wielkiej Brytanii te elementy się wykluczają. Innego zdania jest szef rządu, który mówił, że jego propozycje to konstruktywny kompromis. Pod żadnym pozorem nie będziemy mieć kontroli na lub nieopodal granicy w Irlandii Północnej. Będziemy respektować porozumienie wielkopiątkowe. Pójdziemy też dalej. Ochronimy istniejące już regulacje obowiązujące dla firm i biznesów po obu stronach granicy. Ale jednocześnie sprawimy, by Zjednoczone Królestwo w całości wyszło z Unii. Będziemy mieli kontrolę nad naszą polityką handlową już od początku. Jeśli Unia nie zgodzi się na umowę, 31 października Wielka Brytania chce wyjść ze wspólnoty bez porozumienia. To był serwis Trójki.

Taką błyskawiczną ucieczkę w kosmos przed jesienną szarugą zaserwował nam Suni Colon swoim najnowszym singlem Supernova. Jest to jednocześnie utwór, którym otwieramy dzisiejszą sekcję rytmiczną. To dzień dobry. Jeszcze raz zwiastuje nam to nagranie dużą część nowości w dzisiejszej audycji, ale właściwie nie jest to nic nietypowego. Przede wszystkim z okolicy brzmienia soulowego czy R&B i dużo kobiecych wokali. Tak dzisiaj będziemy grać. Będą też zapowiedzi koncertowe, coś z akcentu popowo-afrykańskiego, no i jazz nowy. To pod koniec naszej audycji. W związku z tym, że do końca 2019 roku czasu zostało nam niewiele, to dobrze byłoby się też zacząć przygotowywać do tego wielkiego podsumowania najlepszych, ulubionych, wyjątkowych albumów tego roku. No i przy okazji tego półrocznego podsumowania, ja już wspominałam o kilku krążkach, ale też powiem szczerze, że ten nowy singiel od Suni Colon Supernova przypomniał mi o płycie Taylora The Creatora. To jest piątka od Taylora The Creatora, to znaczy jego piąte tegoroczne wydawnictwo, tegoroczne pierwsze, ale piąte długo grające w całej karierze i utwór Earthquake, który był również singlem albumu Igor. Bardzo mocny kandydat, myślę, w wielu podsumowaniach najlepszych albumów 2019 roku i też na pewno nie tak zupełnie zapomniany na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, chociaż trzeba przyznać, że ten kalejdoskop wydawniczy gna niesamowicie i czasem można odnieść takie wrażenie, że już po tygodniu albo dwóch album przestaje być odpowiednio świeże, ale myślę, że brzmienie, z którym Tyler, the Creator, otoczył nas przy okazji płyty Igor, będzie nam towarzyszyło rzeczywiście przez dłuższy czas, a ostatni singiel z bardzo ciekawym klipem z tej płyty to A Boy Is A Gun, to już do obejrzenia w odmętach internetu. Tam też znajduje się taki 13-minutowy film, w którym Emma Lou, nasza kolejna artystka, wciela się w członkini gangu z Los Angeles, chociaż sama pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jej epka DDD to wydawnictwo z 2018 roku, ale tak jakoś się złożyło, że w sekcji rytmicznej nie mieliśmy jeszcze okazji jej zagrać. A jeśli ktoś tęskni za tą starą, prawdziwą, dobrą Beyoncé, to myślę, że nagranie Wire powinno go usatysfakcjonować. Nieśpiesznie i bez większego przepychu zachowuje się Eymalou w utworze Wire i właściwie tak też brzmi cała jej epka DDD z ubiegłego roku. Grono dziennikarzy i fanów wróżyło jej ogromne sukcesy na ten rok 2019, ale sama artystka ma dosyć zbliżone podejście do swojej kariery, jak i do tego, jak rozwija się jej muzyka. To znaczy nie goni za niczym, pozwala sobie na to, żeby jej możliwości i jej talent rozwijały się i eksplodowały w takich momentach, kiedy naprawdę to czuje i myślę, że biorąc pod uwagę jej wiek, ma jeszcze naprawdę przed sobą bardzo dużo czasu, a tak jak wspomniałam wcześniej, co do jej umiejętności, raczej nie powinniśmy mieć wątpliwości. Dobrze radzi sobie też Sassy Black na swoim najnowszym wydawnictwie Ancient Mahogany Gold. I won't fall for you. nam się to jakoś ostatnio wszystko układa, że właściwie nie ma sekcji rytmicznej bez albumu od artystki, która by główne źródło inspiracji miała w swoim wnętrzu, to znaczy koncentrowała się na muzyce, która dedykowana jest tej sile kobiet i też czerpaniu inspiracji z najbliższego otoczenia, i do tego grona w tym tygodniu dołączyła Sassy Black, artystka, która właściwie w tym obszarze duchowo-kosmicznym jest obecna od ponad dekady. Jeszcze wcześniej jako jedna, druga duetu Dissatisfaction wydawała albumy nakładem wytwórni Sub Pop Records i to był też wtedy taki zwrot tego labelu ku rzeczom około hip-hopowym, soulowym. Potem postanowiła skupić się na karierze soulowej i jest to jej kolejne wydawnictwo jako Sassy Black. Kolejna propozycja pochodzi od Taishi. We'll be right back. Even If It Hurts to kolejna nowość w sekcji rytmicznej i zarazem propozycja od Taishi, kolumbijsko-kanadyjskiej wokalistki, która zapowiada swój najnowszy album La Linda. 15 listopada ma odbyć się jego premiera, a jak pewnie część z Państwa usłyszała, w utworze Even If It Hurts gościnnie pojawił się Blood Orange, z którym to Taishi współpracuje od dłuższego czasu. Była też na jego ostatnim mixtape'ie i jak sama wspomina, jest to w tym momencie jeden z jej bliższych współpracowników, więc na pewno te wycieczki w rejony takie mniej namacalne, muzyczne będą czymś pewnym na albumie La Linda. Kolejna w kolejce jest Jennifer Vanilla. I tu już jest mniej na poważnie, trochę więcej zabawy i jakby eksperymentowania z różnymi gatunkami i konwencjami muzycznymi. Sama Jennifer Vanilla pod innym pseudonimem jest frontwomanką zespołu Ava Luna, a tutaj w cieleniu takim 4x4 Space Time Motion. Space, time, motion. Space Jennifer Vanilla. Od teraz Jennifer Vanilla, bo do tej pory Becca Kaufman, artystka nowojorska, eksperymentująca z formami, przede wszystkim w obszarze muzyki, ale też bardzo chętnie korzystająca z innych form, co można zobaczyć chociażby w teledysku do utworu zagranego przez nas Space Time Motion, bo tamte odniesienia do lat 90. są jeszcze podbite i podkoloryzowane, chociaż myślę, że w samym nagraniu też te motywy były bardzo, bardzo słyszalne. Odchodzi Becca, czy właściwie Jennifer, od śpiewania przy swoich najbliższych występach, stawiając bardziej na DJing i na to, żeby to jej wcielenie jako Jennifer Vanilla było czymś, co będzie bardziej klubowym wyzwaniem i wyznaniem, niż takim stricte koncertowym, jak to było w przypadku grupy Ava Luna właśnie. Myślę, że to serię nowości od artystek różnorakich warto, a nawet trzeba podsumować się naszym polskim lokalnym akcentem. Wracamy do epki Chloe Martini zatytułowanej Daydream i będzie to utwór Naked, w którym gościnnie pojawia się Rosalie. Chociaż żaden z pseudonimów taki stricte polski nie jest, to zapewniam Państwa, że zapewne zarówno Chloe Martini, jak i Rosalie to są polskie artystki. Chloe Martini i Rosalie. Warszawa, Poznań, Londyn, Warszawa. Taką mniej więcej trasę przebył ten utwór. Wspomniałam wcześniej o tym, że to polskie artystki, chociaż ci z Państwa, którzy uczestniczyli w tym wielkim koncercie, który odbył się w ten weekend na Stadionie Narodowym, pewnie doskonale już wiedzą, kim jest Rosalie, bo była ona jedną z gościń zaproszonych przez Taco Hemingwaya. Kolejny artysta, londyński, Ashley Henry, i utwór z jego najnowszego wydawnictwa. Ja nie powiem, co to jest za nagranie, bo tutaj został zagrany motyw z pewnego bardzo popularnego ostatnio utworu, również soulowego czy R&B, artystki, która cieszy się teraz sporą popularnością. Kto wie, kto usłyszy, kto zgadnie, może pisać do mnie marta.malinowska@polskieradio.pl. Ashley Henry, grający na pianinie utwór Cranes in the Sky z płyty Solange A Seat at the Table, to kolejna propozycja w dzisiejszej sekcji rytmicznej i to jest zarazem utwór, który znalazł się na najnowszym albumie tego artysty. Beautiful Vinyl Hunter to jest album z tego miesiąca, z września, to już z tamtego miesiąca właściwie i tam dużo skoków w przeróżne rejony, ale jednak uprząż muzyczna trzymana na tym wydawnictwie jest jazzowa, więc myślę, że dobrze poczują się ci, którzy doceniają właśnie takie delikatne granie na pianinie, które bez wątpienia Ashley Henry reprezentuje, a towarzyszą mu tam między innymi Makaya McCraven czy Binker and Moses. Tak się też złożyło w sekcji rytmicznej, że jesteśmy nastawieni na brzmienia popowo-afrykańskie, tak jak wcześniej wspomniałam, więc dzisiaj nadeszła kolej na Wizkida i jego najnowszy singiel Get to Love. Two seconds, everything done bust, oh. The kind of love I get for you, nah, man, I might too cost, oh. She asked me waiting a love for life, I said waiting no go touch us, oh. Oh, every day, nigga, see my mama smile, that make me the bump us, oh. Ooh, yeah. Color pick up, color pick up, call one beat, take a color pick up, color pick up, call one beat, take a color pick up, call up pico, call down me, take a call up pico. Yes, call up pico, call. Let me say she like to dance a zonto, I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, you don't know. Baby girl, you the mommy, you don't know. She said she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the man, me don't know. I get a girl, she the man, me don't know. Oh, for your mata, mo fo, fo, fo, fo, fo, mo fo. For your mata, mo fo, fo, fo, fo, fo, mo fo. For your mata, mo kumawo, fo, fo, fo, mo kumawo. For your mata, mo fo, fo, fo, fo, fo, mo fo. My Adam, my game is boss, I love you, mama, give me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh, yeah, ooh, yeah. To my baby, the game is what I love you, turn the knife, my lolly. 50 syrup for my baby, me your lolly. 50 bottles for my baby, me your lolly. Oh, oh, oh, yeah, why I take a color, biko, go, go, color, biko, go. One beat, take a color, biko, go, go, color, biko, go. One beat, take a color, biko, go, go, color, biko, go. One beat, take a color, biko, go, go, color, biko. Killer tunes, fuck what. Dawkę dancehallowego brzmienia w dzisiejszym wydaniu sekcji rytmicznej zadbał Wizkid. To przedostatnia muzyczna propozycja, bo dźwiękowo już nam się nie uda, ale ja słownie tylko szybciutko wspomnę, że w przyszłą środę w klubie Hybrydy pojawi się Little Sims, którą grywamy tutaj przecież bardzo często i jest to koncert bez wątpienia godny polecenia, a pożegnamy się utworem z najnowszego wydawnictwa The Comet Is Coming, powracającego Afterlife, który jest uzupełnieniem ich tegorocznego albumu Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Bardzo, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Do usłyszenia.